Figyelj, ez az első olyan nap az új évadban, hogy tudták, ki lesz előre, nem lepődtek meg. Hoztál egy kis biztonságot szerintem az életünkben. A tiédbe is egy picit, igen, ugye? Hát, mondd ezt. Hát, de ez unalmas lesz, nem? Nem. Én már nagyon unnám magam. Miért? Hát már tegnap is, mindig új arcodat is mutatod meg, a kedveset. Ma melyik legyen? Ma mi legyek? Ma a cuki. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azt láttam, hogy valaki életében először látott mosolyogni ezért. Igen? Aha. Ezért szoktam. De nem ilyen gúnyos mosoly, hanem igazi. Nem, rendesen, őszintén. Persze, én egy nagyon jó kedélyű ember vagyok, úgyhogy a cuki is leszek. Videóidból ismer, akkor lehet, hogy... Figyelj, aki azt gondolja, hogy a 168 órából, ami egy hét, az a 10 perc, ami egy megszerkesztett, megírt, előadott, nem azt előadott, gondolja, csak nem látta, nem látták ezt az arcodat még. És az vagyok én, egy ilyen démon, mint a videókban. Nem, én egy sokkal-sokkal kedvesebb ember vagyok. Igen, annak nem zavar, hogy mindenki abból ismer, és akkor így félnek tőle. De, egy kicsit rossz, úgyhogy most tényleg, most ezt a hetet erre fogom, imidzsjavításra, mint amit a Várkonyi Andi csinált a Lölővel. Tudod, hogy hasonlítsd össze a Mészáros Lőrincet a Várkonyi Andi előtti lőrincet, a Várkonyi Andi utáni lőrinccel. Imidzset javított a Lőrinc? Hát, szerintem. Nagyon durván szerintem. Azért már lefogyott? Hát lefogyott, szarrá lett plastikázva a feje, ilyen PR interjú. Plastikázva van? Hát szerintem fel van varva mindene, amit föl lehet varni. PR interjúkat írnak neki. Ja, az Indesnek egy elküldi. Csomót adakozik, szerintem nagyon átfazonírozta ezt a szalonnaszagú Mészáros Lőrincet. Már amennyire lehet, ugye azért hozott anyagból dolgozott, de szerintem az Andi ezen rajta van, igen, hogy ezt a lölő imidzset, ezt egy kicsit magához igazgassa. Gyorsan eltalálted a témát, hogy ne rólad kelljen beszélni. Igen, és szerintem ennek sokan örülünk. Első fél órában azt kérem, bekészítek 10 kérdést, és akkor mélyére megyünk a dolgok, nem? De figyelj, ez egy másik műfaj. Igen. Uh-huh. Akkor be kéne ülni egy autóba, egy kanapéra. Egy kanapén? Kanapékra, igen, hol szoktak még ilyen lelkizős kávézóba. De hát te vagy a PR interjúk nagymestere, úgyhogy... Igen, azt szerintem oda elviszlek, és akkor megmutatjuk az igazi kedves oldal. Az igazi arcomat? Igen. Mm. Jó, hát nem lehetsz olyan menő, mint Várkonyi Andere, aki viszont díszpolgár is lett, ezt az gratulálok. Életem. Gratulálom neki? Igen, igen. Én nagyon szeretnék egyszer díszpolgár lenni. Mosonmagyaróvár díszpolgára szeretnék lenni. Nem tudom, hogy ez miért mivel jár. Miért van Mosonmagyaróvár? Mert én mosonmagyaróvári vagyok. Van a lelkemnek egy ilyen Mosonmagyaróvár magja, amit egyszerűen nem tud ez a koszos Budapest kiírtani belőlem. A nagymamám mindig azt mondta, hogy Pest feketére fest. Én azóta vagyok rossz ember, amióta Budapesten él. Nem, na jó, hagyjuk. Ó, ez valami trauma? Igen, ez szerintem sokaknak van ilyen traumája, hogy Budapestre költöznek a kis békés, nyugodt kisvárosból, és akkor ez a rengeteg, ez ugye elsodorja az embert. Békés, nyugodt kisváros, ez is egy olyan dolog, hogy... Vigyázz, mit mondasz. Hát most mit mondjak, azért a békés, nyugodt egy csomó esetben élet nélküli unalmas... Békés, hát, nyugodt. Igen. Ezt mi úgy hívjuk. Ezt mi úgy hívjuk vidéken, hogy békés és nyugodt. Igen, Esztergomba jártam iskolába, és ott nem soha. Mondjuk ott talán még voltak. Miért jártál Esztergomban iskolába? Hát mert oda mentem gimnáziumba. Hogy? Nem volt elég Budapesten, vagy mi? Nem Budapesten. Nem vettek föl sehol. Ja, nem? Nem. Én azt hittem, te ilyen tőzsgyökeres budapesti vagy. Nem. Nem, hát ugyanolyan messze volt Budapest is, és valamiért Esztergomba mentem, ahova egy busz ment naponta, meg egy busz jött vissza, szóval ilyen szinten megszívtam. Budapestre egyszerű lett volna, de nem, megtapasztaltam az Esztergomot is. Nagyon jó volt. Nem tetszett? De jó volt a társaság, meg szép hely amúgy, de azért nem biztos, hogy ott laknék szívesen. De amúgy jó hely. Most azóta nem tudom, hogy mi van vele. Lehet, hogy már leépült. Hát vagy felépült. Mosonmagyaróvár az egy csomót fejlődött az utóbbi években. Mármint, hogy így kulturálisan van egy csomó program. Tényleg? Aha. Ez azért nem jellemző. Nem volt jellemző. Hát mi Győrbe jártunk azért, hogy emlékszem, hogy Győrbe mentünk Kispál koncertre. Vége lett a koncertnek, mit tudom, 11-kor, és hajnali 4-ig kellett csövezni a vasútállomáson, meg mindenféle krimókban, hogy kihúzzuk az időt, mert nem volt visszavonat, semmi nem volt, mikor én Mosonmagyaróváron éltem még, akkor ott nagyon halott volt, és most meg a koncertek, meg de ezt tök jó, mert a legtöbb ilyen vidéki kisvárosnál arról számolnak be, hogy most már kevesebb a program, mint régen. Igen. Kicsit kiürülnek, attól függ. Például Pécsen is azt mondtam, hogy azért 10-20 éve sokkal nagyobb élet volt. Uh-huh. Vagy nem tudom, te járod az országot. Miket tapasztalsz? Hát én olyan sokat ebből nem látok, mert ugye az egy színházterem, ahol vagyok, úgyhogy most ott nagyobb városokban, Pécsen, egyetemi városokban, Szegeden, Győrben, ott mondjuk egy ilyen kulturális programra is, vagyis hát az én előadásomra azért ezt nem nagyobb az érdeklődés, de mondjuk ugye. Nem tudom, azért Salgótarjánban, meg Zalaegerszegen talán, ott nem, szóval vannak olyan helyek, ahol meg azért nagyon, nagyon nehéz telt házat csinálni nekem, de ebből nem vonnék le messze menő következtetést a város kulturális állapotára természetesen, úgyhogy nem tudom, hogy mi van. Kéne csinálni, nem tudom. Mi van az országban, emberek? Vannak programok? Jók a programok? Na, yeah. Várkonyi Andi. Na, amúgy a díszpolgárnak mi értelme azon gondolkoztam? Nem ez tudom. Csak ilyen, hogy valamit a városok is adhassanak valami. Úgy érzem, hogy a Fidesz alatt minden díjnak így a nívója lejjebb ment. Legyen az a... Miért érzed ezt? mint hogyha nem az érdem határozná meg, hogy kikap mondjuk gyűrűket, meg Kossuth díjat, meg ilyeneket. És most félek, hogy a dísz... Hát jó, lehet, hogy Várki Endre egy csomót adakozott, elmentek amiatt. Bodrog keresztúr, most voltam ott nemrég, úgyhogy... És mi volt ott? A világ legkisebb kilátója. Azt hiszem az a Bodrog keresztúron volt a kilátó, ami azt hiszem... Az a kis kör alakú, amire így fölléptél. De nézd, az Andinak a nyakában nem egy olyan van. Az nem tudom, hogy az a nyaklánca, vagy az maga a díszpolgári... Nem is gondolok. Már el tudom képzelni, hogy az ilyen új gazdag dolog most, hogy ilyen nagyon ilyen nagy nyaklánc. Kurva nagy nyaklánc. Igen. Divatban te mennyire vagy otthon? Hát ennyire. Na mindegy, Bodrog keresztúron még van valami... zarándok hely a zsidóknak, és azt is tudom már, ilyeneket megtudtunk, de akkor ezek szerint Várkonyi Andrea az még inkább elismert személy ott. Önzetlen, folyamatos támogatásért, a gyermekek fejlődését és a pedagógus munkáját segítő tevékenységért. Igen, de nézd csak, történt egy nagyon menő dolog egyébként, tehát a kiindulási alap az nagyon jó, hogy a Bodrog keresztúri Ninja Gók Kínában egy robotika versenyen nyertek. És ez egy olyan program keretében történt, amit az Andi, hát elvileg ő talált ki, de szerintem annyira találta ezt ki ő, mint amennyire Rogán Antalnak a találmánya. Minden esetre ennek a programnak a keretében nyertek. Csak én azon vagyok egy picit felszódva. Na hát figyelj. Nyilván föl vagy, mindig. Pénzt teszünk az oktatásba, akkor a gyerekek robotokat csinálnak, és nem pedig funkcionális analfabéták lesznek. Basszus! És ellopnak 2000 milliárdot a költségvetésből, amit akár mondjuk például oktatásra is lehetett volna költeni, meg még csomó más dologra, visszaosztanak belőle pár száz milliót, és öregem lemegy Bodrog keresztúrra ez az asszony, és játsza a Lady Diana-t. És akkor most így ennek kéne tapsolni, hogy ez az Andi! Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy az oktatásba visszaadtatok abból a geci sok ellopott pénzből. Köszi, díszpolgári címet. De most ő csak ennyit hall belőle, hogy a büdös Lipsi itt ordibá, pedig ő legalább adakozott. Na jó, figyelj, ez nagyon nagy tévedésben él ez az asszony. Nézzük meg, hogy vette át a kitüntetést. Nagyon odáig voltam ettől az egésztől, és aztán persze viccelődtünk is otthon, hogy most már az egy házasságban jutó díszpolgári címek tovább emelkedtek, mert a félelmük már van néhány, és de most belehúztam. Úgyhogy borzasztóan boldog vagyok, hogy itt lehetek, és... Én is nagyon boldog vagyok, hogy itt vagy, Andi. Annyira boldog vagyok. Tudod, hogy miért nem költözik el Hawaii-ra élni a milliárdos asszonyok életét? Tudod, minden kell. Minden kell. Az ország, a közpénz, és még az is, hogy nagyon szeressenek. Igen, és ezzel próbálják feloldani ezt a kognitív diszonanciájukat azzal, hogy hát ők adakoznak, meg jó emberek, meg utána, és akkor már mindenki kussoljon. Ja, mindenki kussoljon be. De valószínűleg azért kell ezt eljátszaniuk, mert ők is érzik, hogy azért valami nem oké. Nem, valami baj van itt a rendszerben, amikor közpénzen valaki óriási milliárdos lesz amúgy. De olyan esetlenül mozog ez a nő minden szituba, nem? A luxusjachton a Hellatte, Szent Margit Kodás Bodrog keresztúron, akkor a Lőrőről elmondja, azt hiszem ebben a cikkben, hogy lehet, hogy nem ebben, hogy milyen csodálatos, intellektuális partner, aki vicces, és aki mennyire kultúrált. Bazd meg, előbb elhiszem, hogy fekve kinyom 200 kilót, mint hogy ez az ember intellektuális partnere Andinak. Hát a Várkonyi Andi lehet. De tényleg, hogy megosztjuk igazodott. Egymással a legmélyebb gondolatainkat. Mi a faszom lehet a Lölőnek a legmélyebb gondolata? Andi, úgy ennék egy kis töltött káposztát. Lehet, hogy azóta tanult egy csomót az életben, meg a világból. Ja. Elmondta amúgy, most az irigykedés félretével, hogy hát ebből jó, tanulsz. Jó, irigy vagyok, na, faszom. Kitért arra, hogy hogyan találja meg az egyensúlyt a kemény üzletasszony és a lánynő között. Mondjuk nem tudom, mennyire kell kemény üzletasszonynak lenni, hogyha bármire kérsz, csak úgy kapsz pénzt. Ez a kemény üzletasszony szerintem más, de mindegy. Számomra ez sosem volt gond. Ha kell, tudok kemény és céltudatos lenni. Skorpióként ez talán természetes is. Skorpióként. Ebből látszik, hogy a pénzhez nem jár kultúra. Most képzeld el azt, hogy a Katalin hercegnő azt mondja, hogy én nagyon céltudatos vagyok, mert skorpióként azért nem. Istenem, mekkora gyász ez az asszony. De borzasztó, tényleg nemzet szégyene. Jó, az a dolog, hogy szeretem, amikor vannak a cikkek, hogy elmegy valahova 100 milliót adni egy 200 milliós szedbe, meg ilyenek vannak. Igen. És akkor nem érzik ebbe az iróniát. Egy milliós nadrág, egy fehér nadrág, egy kurva ronda ízléstelen fehér nadrág, 1 millió forintért. Ilyen kínai boltban nagyjából megveszed 3500-ért, igen, nekem úgy tűnt, de én a divathoz mondjuk tényleg nem értek, de annyira igen, hogy ez egy ronda nadrág. De érted, 1 millió forint, majd beszélni fogunk a szociális dolgozóknak a béremeléséről, az 3 havi fizetése egy ilyen szociális területen dolgozó ember. Valamikor négy is. Hát jó, de nem lehet. Az, most egy nadrág, az nem old meg minden. Mondjuk ez a sok egy szektor, nadrág nem. Az már talán... De amikor már ilyen a nadrágod, amikor már 1 milliót költesz nadrágra, képzeld el, hogy neked mennyi pénz kellene, hogy legyen a bankszámládon, hogy vegyél egy 1 milliós nadrágot. Hát. Tehát mikor éreznéd azt, hogy na jó, most akkor így ezt meg... Nagyon tetszik ez a nadrág, és ezt megveszem. Szerintem sok-sok 100 milliónak kéne lenni. Nekem milliárd, de ez nekem például de az, hogyha van 1 milliárd nagyon tetszik, forintom. És hogyha van 500 millió forintod, és van egy nadrág, ami annyira tetszik, hogy megőrülsz. Én még 500 millió de forintos vagyok, milliót, más sem még 1 milliós. Valami okos nadrágot tudnék kitálni, hogy valami, van az övben, ami ilyen tech cucc, én ezekre tudok mindenféle hülyeséget elkötni, és folyamatosan nem tudom, figyeli a véremet, meg minden ilyen. Yes. Na jó, de hát az ugye nem egy nadrág már, hanem egy orvosi készülék, ami egészen más. De volt, várja, van egy másik nagy kedvenc idézetem ebből. Mészáros Lőrinc felesége kötődéséről, mármint hogy Bodrog Keresztúrhoz való kötődéséről azt mondta, hogy nagyon szeretünk itt lenni, 2 borászatunk is van, sok időt töltünk itt. Érted, hogy ezt a pofátlanságot, hogy 2 borászatunk van. Tehát az Orbán Viktornak van egy borászata, ami a Mészáros, vagy 2 borászata, ami a Mészáros Lőrinc nevére van írva, és az Andi már úgy beszél róla. Hova mész? Úgy beszél róla, hogy van 2 borászatunk. Hát azért remélem, hogy az Orbán Viktornak ilyenkor egy kicsit úgy görcsbe rándul a gyomra. Meg hát, mintha ezeknek így a saját teljesítménye lenne ez az oktatásba rakott pénz és, vagy ja, pénz és eredmény, nem? Úgy tekintenek magukra, mint a kor Széchenyieire, vagy a Marie Curie és Pierre Curie. Ez van, a 2 tudós, hát tudós mint az ilyen értelmiségi elitre magára, mint aki eljátsza mindig ezt a nagy elitet. Rákai Filip. És ő is szerintem úgy tekint magára, mint a korunk Petőfiére. Igen, a filmrendező uraság. Filmrendező. Ja, és közben Mészáros Lőrinc megint, nem tudom, 500 milliárd forinttal növelte a vagyonát. Oké, ez felfoghatatlan már szerintem. Egy év alatt. Hát egy év alatt. Miért? Nem növelted annyival? Hát most nem, de szoktak basztatni, amikor kijönnek ezek a céges beszámolók, tudod, hogy van egy cégem, ami így megy, és akkor én vagyok a fő gonosz, aki a piacról összeszedett pénze. Igen, az behajtod a belépőjegyeket. Gonoszul beszedem a belépőjegyeket. És nem is úgy van, hogy elküldi az önkormányzat az összes dolgozóját, meg az összes diákot, hanem mindenki magától megveszi. Nem, megveszik maguktól, és az én kurva anyámat. Hát jó, hát lehet így is, hogy csak így maguktól mennek az emberek, biztos érdekes lehet. Te amúgy egy közellenség vagy amúgy is, nem? Igen, azt hiszem. De miért? Nem tudom. Ezt ezen gondolkozni. Tényleg nem értem, mert nekem nincs akkora jelentőségem, mint a mekkorát. Folyamatosan csesztetnek, úgyhogy 5 és fél éve csináltam egy YouTube csatornát, föltöltök rá hetente 10 perces videókat, nézik ezeket nézik az emberek, az és baj. Öregem úgy kezelnek, mintha egy korrupt geci lennék, aki miatt ilyen a közélet, amilyen a közélet, és mintha így az egész, az országnak minden baja az, rossz de titeket is egyébként, rossz influencer, igen, benneteket téged is így kezelnek. Nő is vagy. Ja, engem nagyon nem bírnak elviselni. Humort de hát... is használsz, ami azért arra allergiás a Fidesz a humor. Hát azért azt ne nevezzük humornak. Jó, azért ahhoz kicsit több kéne. Jó, ez most úgy kellemetlen volt. De biztos, én sok dolgot lefetsz, amit szerintem ilyen keresztény konzervatív körökben azért triggerel. megnyugtatni az embereket, nem? Például, hogy nem ellenzem az abortuszt. Hát nem, elég, hogy nő vagy. Ja. Nő vagy, és vicces vagy, és hozzászólsz a közélethez. Ugye a Fideszben azért nem sok ilyet hagynak, vagy nem láttam. Hát szegényeknek csúnya vége lett. Hát igen. Egytől egyig. Azért kétszer is meggondolnám, hogy a Fideszbe megyek nőként, akkor vajon mire kellek. Valószínűleg sokáig nem fog tartani. De hagyjuk a politikát, mert állandóan csak ez a negatívkodás. Megígérted, hogy cuki lesz álma. Ja, tényleg. Most egy kis celeb hírek következnek. Igen. Legyünk up to date-ek a celebekkel. Jó, van ez így. Kovács István. Igen. Az más. Pornó sztorikkal haknézik hétvégenként. Azt hittem, hogy műsorokba megy, mert így csak a cím alapján meg itt ez a kép, de nem. Mi van a gallérián? Kis tonyó, vagy mi az? Nem tudom, valami. Az a lényeg, hogy bejegyzés írt a négyszeres pornó Oscar díjas producer. Azt azért, szép. Nem tudom, hogy abban hány fajta van, de hogy mostantól elmegy diszkóba, házi buliba, legény és lány búcsúba. Nézik a hangot, meg a vágást, meg mint az Oscarnál, a rendes Oscarnál, az Oscar, pornó Oscar. Alakítás biztos van, legjobb történet ilyen, azt el tudom képzelni. Legjobb mellékszereplő. Ja, legjobb operatőri munka azért. 2025-ben már nem csak azon, hogy ott egy VH-s, hanem biztos vannak ilyen nagyon de szépen bevilág. Jó, a Covid idejében még más volt az igény, de lehet, hogy a Michelle Wilde nagyon jól alakított annak. Meg kell nézni, mikkel nyert pornó-oszkárt. Hát a leghíresebb műve az a, megnéztem, az a... A művét, vagy csak az, hogy a Hótehénke az a címe. Covinak az első. Igen? Első ilyen egész estés nagyjátékfilmje. Hótehénke. De ebben vannak állatok? Hát remélem nincsenek. Ja, nem nézted? Nem néztem meg. Nem készültél igazából. Nem, ezt nem néztem meg. De lehet, hogy belenézek. De tudod, mi a nagyon tragikus, hogyha felteszik a kérdést, hogy az elmúlt 30 évnek kik voltak a legmeghatározóbb filmes arcai, akkor Tar Béla meg a Kovi lenne. Igen. Hát, ja. A Sátántangó is ugyanakkor készült, mint a Hótehénke. Hát 94-es mind a kettő. Azért voltak sikerünk az Oscaron is, meg minden. Hát igen, de azért mondom, hogy az elmúlt 30 év, ugye az én életemben. Mm-hmm. Tehát a te életedben voltak az Oscar. Igen, de hogy Oscar díjakat kaptak, de szerintem ott azért a film történeti jelentősége mondjuk egy Tar Bélának az lehet, hogy nagyobb, mint mondjuk a... Hát ez majd idővel derül, mint mondjuk nem? A Saul fiának talán, de nem tudom. Igen, az idővel kiderül. Mármint, hogy a film nyelvnek a sajátos használata. Szerintem. A Kovi szerinted akkor a hatással volt? Én nem tudom, én nem ismerem a Kovinak a munkásságát egyáltalán, meg nem tudom, hogy ő miért lett valaki. Valaki tudja, hogy miért lett a Kovi valaki, aki ilyen pornószakértő, vagy a pornótörténelemben egy kicsit el van mélyülve, az írja már be, légy szíves, hogy írja meg nekünk, hogy a Kovi az mitől kiemelkedő jelentőségű. Elhívták egy helyre, és aztán mindenhova elhívták, mert ez szereti az embereket, érdekli az embereket, hogy mit csinálnak, és akkor. Ja, de most erről beszélsz. Hát arról. Én a pornófilmezésről. Hát a pornófilmezés az nagy iparág itthon, azt tudjuk, meg az egész Kelet-Európában nagyon nagyot hasít. Az a lényeg, hogy most tessék, meghívhatod bulitba. Elmegy lánybúcsúba, kerti partira elmegy, és akkor fizesz neki valamennyit, és akkor sztorikat mesél. Ami amúgy az egész furcsa, nem? Itt van egy bulitok, és akkor ja, meghívtam a Covid, és akkor jön mesélni a pornóról, és így... De várj, a kedvencem az, hogy a jó ízlés határaim belül, persze. Szent Péter a mennyország kulcsának őrzője, Kovi pedig a jó ízlés határainak őrzője. Csodálatos. Hát miről lehet szó? Miről mesélhet ilyen szexbalesetekről? Igen, meg hogy késett a színész, vagy hogy ráspriccelt a kamerára, nem tudom milyen. Ki az, aki ezért fizet? Hát sokan már, mert betelt az összes hétvége idén. Igen, nem lenne akkora nagy iparág, hogyha nem fizetnének. Ez a pornóiparág mindig meglepően sok pénz van benne. Szóval csomóan fizetnek, csomó embernek van kedvenc pornósa, és ott megveszi az összes szarát. Sok pénz. Mi az, hogy megveszi az összes szarát? Hát az összes filmjét. Emberek fizetnek pornóért? Nagyon sokan. Hát szerintem, hogyha nem fizetne senki pornói, nem lenne egy ekkora iparág. Hát én ebbe balasa gondoltam, hogy miért ekkora iparág vannak, a pornó. Vannak ilyen konyhaik, és fölmegy akkor... az ember valamelyik ilyen pornó oldalra, ott megnézi ezeket a hát videókat. Ez a casual, és... persze, biztos. De, és az nem elég? Nem, vannak akiknek, vannak kedvenceik, és mindenhol előfizetnek, stb. Na, el kell mélyednem ebbe. Igen, ez egy világ, amiben... A történetben ez még kimaradt. Biztos sokat vesztettél amúgy. Lehet, de engem intellektuálisan érdekel. Igen, biztos én adnék egy YouTube csatornát, ahol nyilván mutatni nem lehet, de hogy így pornó történelmeket mondanának, vagy így kijön egy újabb dolog, és akkor kritika lenne róla. Nem jó? Én is kritika pornófilmekről. Térjünk át Gyurcsány Ferencre, aki visszatért és írt egy könyvet, jó? Jó, van ez így. Most a saját nevén fog megjelenni egy új krimie. Igen, hiszem, mama, most már eleget volt rólad szó, most már térjünk a lényegre, úgyhogy most a saját nevét. Akkor fog a körbeérni, vagy bezárulni a kör, hogyha Gyurcsány Ferenc megírja a Gyurcsány Ferencről szóló könyvet. Szerintem az lesz majd ilyen így az életműve. Aha, igen, az lesz az életműve csúcsa, mert sajnos most még ilyen krimikkel húzza az időt. És... Lehet, hogy jó a krimi. Olvastad? Nem olvastam. Én nem annyira jó, azt írták az első, de az első könyv senkinek sem olyan jó, nem? Az enyém jó lesz. Figyelj, visszatér. Ez a csávó, ez nem próbálsz tűnik. Próbálsz Gyurcsány nyomába érni. Igen. Szerintem ez a Feri, ez még a politikába is vissza fog térni. Nekem van egy ilyen, hogyha most fogadni kéne, akkor én nem sokat, de azért tennék rá, hogy ez a csávó, ez nem tűnik el. Ez itt lesz velünk, amíg él. Hát de most az íróként, meg jaj, hogyha íróként. Íróként, meg szakácsként tök jó, el tudom képzelni, hogy van egy jó műsor. Majd tudod, mi lesz, hogyha vége lesz ennek a rendszernek, akkor lesz egy ilyen műsor, ahol meghív főzni ilyen régi politikusokat, és akkor így nosztalgiáznak az Orbánnal, meg ezekkel, hogy még amikor ők voltak a hatalmon így együtt, akkor... Amúgy egy Gyurcsány-Orbán beszélgetést azt adnék. Azt nagyon én is. Azt nagyon fantasztikus adnék. Lenne. Nem hiszem, hogy... De valószínűleg arra jutnának, mint az Angela Merkellel, hogy mindkettejüknek igaza volt mindenben. Igen. Valószínűleg most már visszasírja amúgy a Gyurcsány, már rég visszasírja az Orbán, úgyhogy... Engem egy dolog érdekel Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, hogy mi van azzal a testvérpárral, azzal a Grábóci Grábóc? Garabóc? Grábóc? Hát akiket kiosztott a Feri ott az udvaron, hogy tessék rendet rakni! Csináljanak rendet! De ez a DK dolga most már. Ja, hogy nem ezt a így a vállásnál ezt nem kérte. Hogy nem. Az osztozkodásnál azt mondta, hogy jó, a Grábóci testvéreket vihetett Klára, azt old meg te. Hát szerintem kurvára nem lesz abból a házból semmi, bár ne így lenne. De azért tényleg számoljon már be a DK, légy, hogy mi van azzal a házzal. Hát ott elindítottak egy realityt. Úgy volt, hogy valamit nem tudtak meccsen, mert valami engedélyt nem adott meg a tulajdonos. No, hát akkor, de előtte azért a Feri kiosztotta őket, meg fölrakott egy videót. Engem addig nem érdekel a könyv, amíg azoknak az embereknek nincsen meg a háza. Hát hogy belettek szerencsétlenek szopatva? Ott sírtak, izék. Jaj, köszönjük, Gyurcsány úr. Ne sírja, nem kell sírni, lesz itt ház. Erőszak. Jaj, bocsánat, Jézusom. Nem, amúgy lehet az, hogy kapnak egy új, nem egyszerű már ott venni egy új házat, mint felépíteni egyet. Akkor már kaphatnának egy új házat. Nem tudom, de hát hogyha két ember ezt megcsinálod, az felelősség, meg a nyilvánosság felé is felelősség. Jó, hát nem kell minden, ezek nem, arra, nem szokták meg, hogy számon lesznek kérve. Ez a hülye internet, régen még azt mondtak, amit akartak, úgyis elfelejtette mindenki, most meg már itt megjegyezik. Jó, de közben lehet, hogy most már ilyen kacsalábon forgó palota van Grábócon. Na jó, van, inkább Hajdú Péterről beszélje. Istenem, amúgy sem volt könnyű ez a reggel, de hát azért sikerül még tetézni. Szegény Hajdú Péter szerintem megsértődött, hogy kiesett az árulókból, és elszpoilerezte ott, hogy ki a másik gyilkos, úgyhogy kötbért fog vele fizetetni az RTL. Bár ő azt mondta, hogy ő nem árulta el, de... Mit mondott Hajdú Péter? Ma este nekem csak egy mondat jutott eszembe, az, hogy te is fiam Brutus. Lol. Nagy klasszikus. De várjál, ez is egy ilyen, figyelj, ki mondta ezt, hogy te is fiam Brutus? A Julius Cézár, de azonnal már itt Cézár szerepbe tette magát. Ja, hát nem, és ez várjál, egy mondás, ezt mindenki igen, igen, mondani. De azért nézed meg, hogy az, azzal érvel... Másik Jézus lett volna. Hát, és nézd meg, hogy mit mond, hogyha ő tényleg el akarta volna árulni azt, hogy ki a gyilkos, akkor azt mondta volna, hogy láttunk már olyat, hogy valakit 30 ezüstért árulnak el, úgyhogy megvan a Jézus is. Igen. Ha el akarta volna árulni, hogy ki az akkor Jézus, ha nem, így meg csak Cézár. Figyelj, ez a csávó, ez is egy szégyengyalázat, ez egy ilyen keselyű, aki ennek a faszinak melyik producer adott volna ártatlan szerepet. Mert ugye itt az van, az a játék, igen, hogy vannak, igen, a gyilkosok, meg vannak téged nem a... Téged nem hívtak még? Biztos hívtak már. Szóval igen. Okay. Hogy vannak a gyilkosok, meg vannak az áldozatok. És akkor hát a Hajdú Pétert kiszavazták, mert gyilkosnak hitték. Na hát. És akkor nem nehezen viselik itt az emberek, ha kiszavazzák őket. Ja, és... hát nem bír veszíteni, az nyilvánvaló. Én nem tudom, a Hajdú Péter az nem is tudom, mit csinál mostanában. Azt hiszem, nemrég néztem tőle egy videót, amikor... Varga Judit interjút. Nem, azóta most csinált egy ilyen nagy látóval is videót, aki eszméletlen sokban... Jessivel is csinált interjút. Az a másik, igen. Jessi is. Jó, de az Osvágy Zsoltival is csinált interjút. Mostanában? Nem. Hát nem, de mostanában egyre ilyen furább arcokkal nyomja meg. Meg úgy érzem, hogy ilyen kis ilyen Fidesz mosdató, így egyre több ilyen fideszeseket behív, akik beslisszannak oda, és ilyen kis finoman tolja ezt. Lehet, hogy van valami kötődése? Hát nem tudom elképzelni. Nem tudom. Nem tudom. Sarka Kata ex-e. Amúgy Sarka Kata többre vitte most már. Rogán bizniszei vannak. Ja, hát Sarka Kata az följebb házasodott. Viszont még egy csalódás sajnos... Gregor Bernadett is tagja lett a digitális polgári körnek. Újabb emberre éget rá a Fidesz szégyen billog, úgyhogy állatvédelmi DPK is van, biztos nagyon sok dolgot fogunk tenni. Például akkor azokat a nyomorult zebrákat 60 pusztáról visszavihetnék a szavannára, hogyha már állatvédelem. Nem biztos, hogy azok olyan jól érzik magukat itt, de csak egy ötlet. Mit csinálhat ez a DPK? Te vagy otthon a DPK-kban. Most megnéztem reggel a női DPK-t, hogy van-e valami új dolog benne, és még mindig csak 2400 tagja van, vagy valami ilyesmi. Szóval nem annyira hasít. Na de mit csinál az állatvédelmi semmit DPK? Semmit nem csinálnak. Néha megosztanak egy hírt. Azt hiszem a női DPK-nak volt egy programja, amire nem tudom, elment 30 ember, de hogy így ezek nem nagyon pörögnek ezek de a DPK-k. De ezek DPK-k. Nem aktív, tehát nincs aktív állatvédelem, hanem ők róluk csináltak egy ilyen tablót. Igen, meg van egy Facebook csoportjuk, ahol beírják, hogy jaj, de fontos lenne, hogy az állatokat megvédjük, és hogy jaj, igen, belájkolják, aztán ennyi. És ennyi. Ez a gratulálok. Gregor Bernadett az szerintem még, hogy mondjam, bár ilyenek lennének a fideszesek, mint a Gregor Bernadett. Most úgy próbálnak ugye ilyen mindenkit hát igen, behúzni, csak akik szomorú, vagy hogy értelmesebbnek tűnnek, például ez az Állatorvos Tudományi Egyetem rektora, az biztos, hogy egy okos csávú, biztos. Kik vannak még. Getse Vivien TV2 hírigazgató. Hát, valamit ő is tud. Kutyabarát magazin alapítója. Van itt mindenki. Hát ezek biztos nagyon kedves igen, emberek egyébként. Ezeket kényszerítik, vagy nem tudják, hogy mibe lépnek szerintem bele? Szerintem nagyon is tudják, hogy mibe lépnek bele. Azért nem kell félteni őket. De most érted, inkább Gregor Bernadettek meg ilyen professzor doktorok legyenek már a Fideszbe, mint hát értem, Aurélio a nekik, baj a de ezeket nem azért nem, hívják, nem hogy valami komoly emberek. Dolgot csinálják velük, hanem csak, hogy rájuk égessék a Fideszt. Igen, hogy erőt demonstráljanak, igen. Hogy ahó mi is itt vagyunk, és próbálnak ehhez mondjuk minél kulturáltabb arcokat összeszedni, amiért én most annyira nem tudok rájuk haragudni, azért ennél nagyobb hibáik nem is a Fideszre vannak. Nem haragszom, hanem azokra, akik ez adják az arcukat. Akik adják az arcukat. Hát most érted, szíve joga. De van például, gyermekvédelmi DPK is. Jézus Isten, és ki van benne? Megkeressem neked. Persze, légy, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik védik a gyerekeket. Bazd meg, mi ez a kép? Mi ez a kép? Tuzson Bence. Az igen, az nagyon jó, a TikTok sztár. Lentulai. Lentulai Krisztián, hát az is nagy gyerekvédő lehet. Ez nem ismerjük őket. Azt hittem, a semmilyen benne van. Nem mindegy, hát ők a királynóra a legnagyobb arca amúgy ennek az egésznek. Igen, az én kerületemben valami. És már megint nem tudok cuki lenni, látod? Aurélio is a Fidesznek az arca. Tudom, ő csinált egy videót is az egyikbe. Igen, hogy milyen jó ez a lakáshitel. Igen, azt és is a csináltam. Riposztól a Bors Online-on keresztül mindenhol végig turnézta, hogy ez az elmúlt 30 év legjobb dolga. Igen? Na, szóval az Aurélio az lényegesen gázabb, mint a Gregor Bernadett. De és én nagyon örülnék, Fidesz hogy számára, a, de a szempontjukból a Gregor Bernadett lehet, hogy egy értelmes ember, mert szóval lehet, hogy neki még inkább felelősség van abban, hogy mihez adja az arcát, mert megint itt tartunk. Igen. Most egy Aurélio való világban volt 10 év, és akkor ez az arca, mert már nem tudnak már több celebet összekaparni, hogyha belehalnak se szegényet. De azért ennek mi örülünk, nem? Hát most nekem mindegy, hogy most, vagyis hát most max csalódok még valakibe. De most csalódtál a Gregor Bernadett, vagy Gregor Bernadett fan vagy? Persze, régen a munkásságot nagyon szerettem. Megjelent a Szóra 2, arról akartam mesélni, mert már deepfake lehetőség is van benne, amúgy te szereted ezeket amúgy is. Mit? Hát az ilyen AI-okat, nem? Érdekesnek tartom, rettegek tőlük. Ja, és most már videót is generál az arcoddal. Megnéztem ezt a videót, amit belinkeltél. Ezt? Tehát ez egy mesterséges intelligencia, ami videót gyárt. Igen, a OpenAI-nak a videós platformja. Tehát ez a videó itt, ez egy AI videó? Nézd, ezt írták be. Backflippel egy ember, egy ilyen, nem figyelj, tudom, ez nagyon szóval durva. Itt tart most az AI, szóval azt akartam csak megmondani, hogy elértünk oda, hogy én már nem tudom. Nem legalább. Tudod megkülönböztetni. Nem, én ezt néztem, nézem a videót, mondom, mit kell figyelni, mert ami meg utána jön, az a, mi a másik program? Az a VEO. Ami VEO az na, a VEO-nál ott itt egyértelmű, igen. Hogy ez egy AI videó. Igen, ez de ez a VEO-nak is vannak, amik már egész jók voltak. De nézd, négy lába igen, lett. Igen. Szóval, na, szóval itt levágod, de ennél meg nem mondtam volna, hogy ez szóval egy AI videó. Elértünk arra pontra, hogy már aki figyeli is, nehezen tudja megkülönböztetni, mert nézd ezt, ahogy bevillant itt a fény, az is mennyire ilyen... Hát minden, a kutya, még a mozgása is egyébként, minden. Nagyon durva, ez már nem lehet megkülönböztetni. Itt tartunk. Ja, a VEO-t, meg gondolom, az is kijön az újjal, a VEO 4-jel, a Google, és ez még jobb lesz, de hogy ez nagyon ilyen clean, nagyon még ilyen látszik, hogy így túl jó minden. De az a durva, hogy ezt a fejlődést, ezt a technológiai fejlődést a jogszabályok például nem tudják lekövetni. Nem. Szóval az, hogy mondjuk ez a közéletben mit okoz, mert az, hogy most még ilyen nagyon bénácska AI videókat csinálnak, amiben a Magyar Péter így beletúr a tortába, meg tudod, így látszik rajta, hogy ez egy AI, meg mondjuk ezen látod, hogy AI, hogy két ló áll egymás nyakán. Igen, de, csak vagy hátán. De közben ilyen volt. Na, ilyeneket csinálnak most a fideszes reklámokban. Igen. De csinálhatnának már olyanokat is, aminél már nem mondod meg, hogy ott mi történik, és hogyha mondjuk rólad kijön egy ilyen videó, mondjuk akár egy pornó videó, vagy akár egy, érted, bármilyen videó, akkor te azt hogy fogod a bíróságon mondjuk megvédeni a jogaidat? Hogy csinál, milyen szabály? Mondjuk persze azért vannak jogszabályok, amik az arcodra vonatkoznak, meg a... Hát nevedre, meg a jó, követni, hír, de jó híredre, az EU az... de hát utólag már cseszheted, hogyha egy ilyen elterjed az interneten, akkor... Az EU, hát már most is vannak ilyenek, az EU az azért remélhetőleg próbálkozik, csak és amúgy, hát ja, elértünk oda, hogy a Sora 3 valami most már lassan beépített lesz a ChatGPT-be, előfizettetek, még a Magyarországon nem elérhető. Ja, most már nem lehet megkülönböztetni. Brutális amúgy. Évek jönnek. Igen. Közben amúgy az is durva, hogy ezt tegnap láttam, csak hogy a ChatGPT-be mostantól ilyen appok beépülnek, ami viszont rohadt jó szerintem. Mert eddig ugye teljesen külön kezelődött, de hogy rögtön a appoknak tudod megmondani, hogy mit csináljon. Szerintem az lesz az AI jövője, amikor a telefonon belül a telefonnak elmondott, mit csinál, és az appon belül bármelyik appon meg tudja csinálni a dolgokat. Én mindig félek attól, amikor ilyen monopóliumok alakulnak ki, annak nem szokott jó vége lenni, úgyhogy persze praktikus szempontból ez tök jó, de hogy... Csak egyszer használod rá ezt, hogy milyen kényelmes, és azt mondod, hogy nem fog cseszekedni ezzel. Hát de ez most magán a ChatGPT-n belül, hogy beírsz mondjuk dolgokat, és ezt rögtön megjeleníti a térképen, és rögtön tud szűrni. És például ezek tehát az, aki azt szeretné, hogy bekerüljön ebbe a, amit kidob, mondjuk az előbb valami lakás ingatlanos booking, cucc igen. volt, vagy booking, akkor annak fizetnie kell a ChatGPT-nek, tehát ez reklámnak minős, gondolom nem pusztán jó szívből jó teszi kérdés, bele a ChatGPT a te ingatlanodat, meg a te hoteledet. Nem, szerintem a bookingnak lehet, hogy fizetnie kell, de te a bookingnak fizetsz. De lehet, hogy ott is van egy ilyen kis extra fül, hogy szeretnéd, hogy bekerüljön a ChatGPT programba? Szeretném, akkor plusz 50 húzni, euróba kerül. Le lesz mindenki nagyon durván húzva. De figyelj, egyébként itt te, mint filmkészítő, vagy a filmkészítésben járatos ember, nem félsz attól, hogy ez a szakmát teljesen kicsinálja? Filmes szakmát például? Én annyira nem félek ettől, szerintem terítődnek az emberek a sok mű dologtól, és lehet, hogy még inkább igény lesz a rendes dolgokra. Színházra, stand-upra, koncertekre. Na, a stand-upra mindenképp, igen. Igen. És lehet az is, hogy nem fognak majd több százezren követni embereket, ami szintén szerintem egy ilyen zsákutca. De fognak, szerintem. Fognak. De élőben nem. Tehát, hogyha ez így visszaszűkül. Én úgy képzelem el a jövőt, hogy mondjuk beülsz a Netflix elé, és akkor már nem úgy választasz filmet, hogy mint most, hogy van egy kínálat, hanem így megadod neki a promptot, az utasítást, hogy én szeretnék nézni egy háborús filmet, ami szerelmes, romantikus is, amiben legyenek szuperhősök, legyen happy end a vége, nyírjanak ki benne 2000 embert, és a főszereplő nézzen ki úgy, mint a Sylvester Stallone fiatalon. És akkor egy kicsit gondolkodik, és pang, nem, elindul a filmet. Itt már rossz, és az legtöbb ember ennyi gondolatot sem szeretne belerakni. Ne hülyéskedj, szerintem... Nem. De nem. Megcsináltod a saját filmed, szerintem... olyan film áll össze, amit te szeretnél. Nem tudom, a filmeknél szerintem pont jó, hogy valaki gondosan belerakott gondolatokat, és nem az, hogy te mondod, hogy mit akarsz látni. Mert most én pont az a jó egy film, hogy én bazzag, erre nem is gondoltam, hogy ezt látni akarom, de milyen kurva jó volt. Na jó, de nem te de írnád meg, hanem az értem, AI megírná a forgatókönyvet, csak te promptolod, hogy mi legyen a stílus, kik legyenek a szereplők. Nem izgat fel? Nem. Amúgy, valahogy azt érzem, hogy promptol nekem valamit, de hogy sokkal izgalmasabb szerintem egy alkotó, ami egy olyan filmi, amire nem számít az, ami újdonság, ami egy ilyen egyedi dolog. Egyszerűen csak hallott, hogy jó film, megnézed, és bazen erre nem is gondoltam, hogy ez így ilyen jól tud működni. Mm-hmm. Na jó, akkor nem is folytatom. Lesz ilyen, lehet, hogy olyan lesz, mint a McDonald's ez, de attól még vágysz néha egy rendes kajára, nem? De. Én azt remélem. Meg... De azért elég jól mennek a Mac-ik. Jól mennek, de azért mindenki a helyén kezeli őket, remélhetőleg. Azért nem vennék mérget. Igen. Jó, mert én úgy képzeltem, hogy akkor majd ebbe így belecsömörödnek az emberek, és akkor elkezdenek színházba járni, meg elkezdenek nem, így nem. A személyes kapcsolatok újra kibúrjánzani, és akkor majd ilyen kisebb közösségek lesznek. Globalizáltság, ez egy kicsit úgy visszaszűkül. Sokkal többen hozzáférnek. Most már otthon a laptopodon tök jó zenéket lehet csinálni, azon csinálja a, nem tudom, a Taylor Swift-től kezdve a legkisebb előadókon otthon megcsinálják a laptopon a hangzásokat VST-vel, szóval nem kell mindent a stúdióba feldobolnod, meg felrakni mindent, hanem MIDI-vel bepötyögöd a zongorán, és akkor meg tudsz csinálni tök jó zenéket, és ez is demokratizálta valamennyire a zenét, hogy egy csomóan fel tudnak jönni, mint akik otthon... Hát, vagy aki... elkúrta a zenét, mert ezekben már zene, meg ötlet. Hát ez nem nagyon. Igaz. A Hősök terén a tüntetésen ott volt a... Miről beszélsz? Pont, hogy arról, hogy ilyen gumizenék vannak, amikben mindegyik ez az autótyún rajta van. Igen, csak voltak nem gumizenék is, és most már azért egész kevés. Figyelj, csak hadd meséljem, a napi boomerkedésedet azt meg fogod kapni itt egy héten keresztül, aztán utána visszamehetsz a sötét szobába gémerkedni, meg hallgatni a több fajta ember. Tízszer annyi embert csinál zenét, az csak de nem több, kell tízszer annyi embernek zenét csinálni, mert nem, igen, csak az a baj, régen most már... Régen nagyon sok száz zene volt. Nem, a zene az nekem, az egy trigger témám, meg ez a boomerkedés. Hát nekem is, a zene, nem ez a de AI fos, de nem az hanem AI-okról a zene. Beszélek. Tudod, hogy egy ember megfog egy hangszert a kezébe, és az azon Isten. Tud játszani. Tudom, hogy ez nagyon sok idő, tudom, hogy ez tehetség, tudom, hogy ez iszonyat sok befektetett munka, hogy valaki zenét tudjon csinálni, de hát jó. De most erről nem tudsz zenét csinálni a gépen, hogyha nem tudsz egy hangszeren, csak ez csomószor a zongora. Mert a MIDI-vel, a zongorával tud bepötyögni. Az egy másfajta dolog. Nem tudja eljátszani egy koncerten. De hogyha nincs zeneérzéked, akkor... Akkor ne csinálj zenét. És nem, vagy csinálj, és nem leszel sikeres. De az a baj, hogy sikeres nem, az is, aki nem feltétlen. Nem leszel, mert nagyobb a verseny. Láttad a Novák Katalin fiát? Szerinted ő sikeres? Hát most kezd, és megnézték egy csomóan. Igen, azért van a Novák Katalin fia. Dúdolgatják az azért emberek a, Novák a zenéjét. Fia, az nem annyira rossz szerintem az a szám, amit de mondjuk olyanról beszélek, hogy például az Ati, aki ugyanúgy tud hangszereken, van, több hangszereken. Jó, van, akkor majd elbeszélgetek itt a csak arról beszélek, hogy ő is otthon a szobájából csinálta meg, attól még tud hangszereken, de hozzáférhető lett neki egy olyan technológia. Igen, de hozzáférhető lett olyan technológia, hogy megcsinálja a dobokat, az alapot, meg mindent, össze tudja rakni egyedül, amit régen kellett volna egy kiadó hozzá, meg rengeteg pénz, hogy ezt meg lehetne csinálni. Ilyen szinten demokratizálta a zenét. De ez a kiadást demokratizálta. Nem, de nem az, hogy ezeket régen fel kellett venni minden hangszert külön, az kurva drága szerinted volt. Szerinted az Atiék nem vesznek föl minden hangszert külön? Nem. Meg nem próbálnak? De próbálnak, de nem az, nem járt, de az nem első lemezeket miatt. Most már lehet, hogy igen, van pénze, de hogy eddig régen nem tudtak eljutni az emberek, csak nagyon kevesen, hogy az első lemezeit otthon csinálta egyedül. És aztán már később, persze, amikor már van pénzed, akkor lehet, hogy felbérelsz egy rendes hegedűst a hegedűhöz, de addig legalább nincs előtted egy olyan gátak, hogy majd a kiadó eldönti, hogy ez most eladható-e vagy sem, hanem az internet eldönti, hogy szeretné meghallgatni. Ja, igen, tényleg egy kibaszott boomer vagyok. Ebbe is igazad van. Bizonyos részeiben igazad van. De közben meg szerintem azért az, hogy a zenei alaptudás, az, hogy tudsz kottát olvasni, van zenei fantáziád, azért az... De ugyanígy húzni fognák a szájukat az emberek, hogy te miért adsz ki könyvet. De... Húzd meg könyvet, hát igen, és a zenében meg összerakják a zenét, ahogy szeretik, és max. AI írta meg a könyvet. De itt se az AI-ról beszélsz. Az de AI arról beszélek, nem hallgatnak, hogy nem tudsz lejátszani egy zenét, ami amit... Kevered az AI-t, meg az, hogy valaki mondjuk a Novák fia nem AI zenét csinált szerintem, nem azért volt rossz, hanem rossz volt jó az volt alap. Az a szám, jó volt az a szám, ne bánts. Na. Jó, most biztos egy kis gyakér lehet a csávó, de az de inkább más az anyja miatt azt van, a helyen kezdik szerintem az ember. De ez nem AI, ez az autotune, az autotune az nem AI, az már énekelni, évtizedek óta benne van. Igen, de hát most már mindenki énekel, akinek kurva szar hangja van, csak rádobják ezt a gumi effektet, és onnantól kezdve. Na jó, az a baj, hogy olyanról beszélek, amiről fogalmam sincs már megint, igaz? Igen. De mindegy, mert nagyon sokan egyetértenek majd azok, akiknek fogalma sincs a témáról. Jaj, de jó, ti vagytok az én embereim. Akik ennyit látnak ebből, hogy autótyún amúgy létezik, csomóan használják inkább stíluseszköznek. Stíluseszköznek. Igen. Mármint, hogy stílustalanság leplező eszköznek. Mondjuk nem tudom, a Post Malone, aki amúgy lehet, tudna, régen használta, most már inkább ilyen izéket csinál, country zenét, de hogy benne volt a trap műfajban, hogy ezekkel játszanak. Most már nem annyira nagy divat. Mert szar. Igen, mert de már mindenki, az a baj, már minden kappa a hangú hülye gyerek ezt használja. Ha felnő az ember, és elkezd köpködni a fiatalok zenéjére, akkor azt veszi észre, hogy basszus, ugyanez volt, amikor én voltam fiatal, és az idősek köpködtek az én zenéimre. Nem igaz, mert az én anyukám nagyon szerette a Subbase Monstert. Azt mondta, hogy kicsit durvák a szövegek, de egyébként szerintem bírta. Oké, de úgy általában ez van, hogy az idős korosztály majd megmondja a fiataloknak, hogy mit kéne hallgatni. De én nem mondom aztán meg, hogy mit kéne évtizedek, hallgatni. Évtizedek múlva úgy is kiderül, hogy melyik zene az, ami megállta a helyét hosszú távon, vagy ami stílusokat indított el. Igen, csak mindig eláraszt mindent ez a sok izé. Régen is sok szarzene volt, csak 20 év távlatában már nem tudsz róla, mert azok kikoptak. Ugyanúgy a mostani szarzenék 20 év múlva már nem fog senkit érdekelni. És nem is igaz ez sem, mert nagyon sok szarzene volt, amit egyszerűen a nosztalgia miatt most az emberek meghallgatnak, és most már vicces véteket meghallgatni, meg bulizni rá, nem tudom, a Netsparty, meg ilyeneken. És most már ironikusan lehet erre táncolni, meg minden, de hogy azok azért nem voltak olyan jó zenék, de most már, mivel a fiatalkorod része volt, és szerettél fiatal lenni jobban, mint öreg. Te mit gondolsz ezekről a műzenékről, ezekről a szarokról? Teljesen elbeszéltek egymás mellett, Edina, fogalmad nincsen. Akkor ezt majd vágjuk ki. Tudod, mennyi köszi. Tehetséges zenész van manapság, csak meg kéne nyitni a Rádió Egyen kívül mást is. Én Rádió Egyet se szoktam hallgatni. Én ilyen tényleg egy boomer vagyok. De mibe nincs fogalmam se te ki? Mi? Megbeszéljük egy kávé mellett, amíg beállítom a gépedet újra. Köszi. Felinstálunk neked zenéket, jó? Jó, rakjatok neked zenéket, amik ilyen jó zenék. Jó. Legyen benne gitár meg zongora. Van az új Olivia Dean albumot, azt ajánlom például. Abban van hangszer is, meg ének is, és nem autótyúnos. Bár autótyún már mindenki használ, de a Cher is használt régen, azt meg biztos ismered. Azt meg ismerem. Az meg jó az volt. Meg jó zene volt. Az meg jó zene volt a Cher. Istenem, na jó. Istenem, hogy jutottunk ide? Belementünk. De amúgy ez jó, mert hiába mond a szülyeséget, tényleg a hasonló boomerek ott csapkodhatják a izét, hogy igazából régen jobb volt, amikor régen fiatal jobb volt a zene, amikor még nem volt minden autótyún. Még akkor a derekam se fájtott, hogy föl kellett kelni az ágyról. Nyilván jobb volt minden. Jaj, nekem már képzeld, akkor is fáj, mikor alszom. Alvás közben. Aha. Nem vagy te olyan öreg? Hát de, hogy már most adtam egy kis monológot arról, hogy mennyire öreg vagyok. Érettségit, erkölcsi bizonyítványt és betelepülési hozzájárulást is kér egy nógrádi falu a beköltözőktől. Ez az eddigi top amúgy, mert van, ahova nehezebb beköltözni, meg kérnek valami, de hogy itt nagyon sok mindent kérnek. Várjál, figyelj! Erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, középfokú végzettség, nullás adóigazolás, folyamatos munkaviszony és betelepülési hozzájárulás, ami az ingatlan bruttó vételárnak 10%. Az ez sok. Az baromi sok. Nagyon sok. Kifizeted a illetéket, ami azt hiszem ilyen 4,5%, uh-huh. Meg még kifizeted ezt a 10%-ot is. Az brutál. Veszel egy 30 milliós házat valahol, mondjuk Pizsláson, nem tudom, mik az ingatlanárak, de valahogy úgy tippelem, hogy lehet 30 millióért venni egy házat. És akkor utána még akkor kifizetsz másfelet az illetékre, meg még hármat az önkormányzatnak hozzájárulás, az adónak ez az eufemizmus. Ez legális amúgy. Hát látod. Ez nem furcsa. Nekem is ez nagyon fura, hogy én azt hittem, hogy így oda költözöl, ahova akarsz, de nem. Hát, nem annyira. Nem. Ez az elmúlt egy évben kezd megváltozni, és mindenki elkezdi bevezetni ezeket. Már szabadon se költözhetsz át egy másik faluba lassan. Ez elég furcsa helyzetek álltak itt elő szerintem. Nagyon-nagyon furcsa helyzetek. De és akkor mi lesz? Ilyen kis zárt települések? Ilyen kis gated community, ahova be se teheted majd a lábad? Vagy ez... És meg is van, hogy hányan? 10 négyzetméterenként megvan. Egy főnek 10 négyzetméter kell. Várjál, ha megszeged a rendeletet, 200 ezer forint bírság. Olcsóbb, mint kifizetni ezért, nem? Hát de be se költözhetsz. Hát... Tehát eleve ott kezdődik, hogy a polgármester az egy ilyen kis király lesz, aki élet-halál ura, aki elbeszélget veled, hogy te most akkor beköltözhetsz, vagy nem költözhetsz be, és akkor így még amúgy is elég korrupt hétköznapi életet lehet, hogy sikerül még egy kicsit korruptabbá tenni. Hát én meggondolom, eddig is például a közmunkával elég élethalálúra voltak, most meg már mindenki maradjon a seggén. Egyáltalán nem az lesz a vége, hogy megnézzük, hogy milyen a bőrszíned, és az alapján is döntenek. Hát igen, az a gyanúm, hogy azért itt elég egyértelmű, hogy ez ki kellen íródott ez a törvény. Mindenki maradjon, ahol van. Mindenki maradjon a valagán. De ezek szinte vizslásra non-stop emberek akarnak beköltözni, ennyire fölvitték a nívót. Igen, úgyis arról híresek ezek a kis települések, hogy túl sok ott az ember, igen. Túl sokan laknak. Jaj, erre fele van nem ez. Tudunk rámenni egy ilyen Google Mapen arra, hogy hogy néz ki Vizslás. Dehogy nem. Csak úgy, hát, ha megjön a kedved. Már hogyha van állandó munkahelyed, erkölcsi bizonyítványod, nullás igazolásod, meg szerintem ki akarod van. Fizetni az ingatlanod 10%-et. Azt mondjuk nem akarom. Figyelj, amúgy szép. Ja, mert tudod, hogyha nem tudsz beköltözni, mert nincsenek meg ezek, oké, akkor nem jössz be, de ha be tudsz költözni, még akkor is azért egy kicsit lehúznak. Szép amúgy innen, szép. Nagyon szép. Megnézem a főteret neked. Na nézzük. Itt játszótér, bowling. Figyelj. Hát ez takaros kis még lehet, hogy még bolt is van. Van bolt, vizslás, tessék. Na hát ide ne nagyon költözzé, de nem olyan az egész, mint egy ilyen tök frissen épített falu. Lehet, hogy sok adófizetői pénz ment ide, mondjam, azért nem Los Angeles. Hogy azért itt úgy van elvárva itt minden, hogy az őrület. Jó, a templom is van, mi kell még? Rendben van ez a vizslás. Neked nem ér meg, hogy még ráfizes 15-10%-kal drágábban lakjak itt, mint az ország bármely más területén? Nem könnyű így eladni. Mondjuk, mint vizslásként lehet, hogy így az ingatlan értéke is csökken, mert senki nem akar majd ide jönni. Szóval ilyen szinten meg hát igen, kiköltözni is igen, nehéz vizslásról. Igen. Szóval ne csak az van, hogy aki jönne, az nem jöhet, hanem aki elmenne, se menjen. Mert nem tudja eladni. Igen, nem tudod eladni az ingatlan. Odat, igen. Hát jó. Bravo. Biztos ezt akarták. Tényleg, amúgy ezzel mit lehet kezdeni ilyenkor? Nem tudom. Biztos, épp hogy... mennék el vizslásról, és emiatt nem tudja senki megvenni házam. Akkor azt beszoptad. Oda nem mész. És hogyha mondjuk vizsláson akarsz lakni, de nem vagy bejelentve, mert mondjuk feketén dolgozol, ami ugye nem jó, de nem biztos, hogy a munkavállaló ezt minden esetben el tudja dönteni, hogyha melót akar, akkor sem fogsz vizslásra költözni. Vizslás az mostantól le van. És hogyha zárva. Mondjuk volt valami stiklid, és elítéltek, de leülted, meg megváltoztál, akkor sem fogsz vizslásra költözni. Meg azért még van pár eset, amikor vizslásra azért nem, azt ki kell érdemelni. Vizslás az a legzártabb Andi hamarosan mostantól. Lehet, hogy vizslás díszpolgára lesz, igen, mert ő aztán tökéletes. Lehet, pedig hogy így akartak hírnevet szerezni. Vizslás? Aha, ők tartják a rekordot, lehet. A legtöbb feltétel van, hogy oda költöz. Így versengenek igen, a falva. Igen, azt mondja valaki, hogy vizslásra költözött mostanában, akkor azt mondja, azért ezzel egy rendes ember. Semmi büntetett előélet, rendesen munkája az van. Az egy tisztességes így település lesz. Oda nem jönnek a muszlimok. Oda nem, oda azok nem. Biztos ott nem. Nem lesz minaret, vagy mi... ha csak nem. Mecset. Ha csak nem oda építenek egy, nem tudom, egy akkumulátorgyárat, akkor hirtelen. Az már nem vizslás, az vizslás mellé. Vizslás külső. Igen. Nem lehet nyugodtan élni ebben az országban. Tiborsz közeli építkezés papírt kapott arra, hogy egész éjjel zajonhatnak tetszés szerint hangerővel egy csendes lakónegyed kellős közepén, ami az Abonyi út pont arra fele volt az előző irodánk, szóval ismerem, az tényleg egy szép csendes környék, és végignézhettem, hogy ahogy épül ott folyamatosan a Tiborcéknak a dolga, és kicsit fájt, mert ugye ott volt régen a Dürer kert, én oda sokat jártam játszóházba, koncertekre. Ez az? Hát ez a régi Dürernek a... A régi Dürert lebontották, és ott épül a Tiborcéknak, meg a Mészárosnak a éjszaka hotel, is. Meg, hát most már éjszaka is. Na. De így képzeld el, hogy ezt megmerik csinálni, tehát tényleg már úgy szabják a törvényeket, ahogy nekik jó, kaptak engedélyt, hogy éjszaka építkezzenek. Képzeld el azt, hogyha mondjuk az Orbán házának a szomszédságába kezden el valaki éjszaka ütve fúrozni, meg hát markolózni. Nappal nem mehetsz arra, akkor lehet, hogy így 2 percen belül ki lenne a tek, de hát Zugló az egy ilyen ellenzéki kerület, ott izé nem azt nem szoros, hogy laknak fideszesek is, mert azt úgyse lehet megnyerni, Köcsök hatházi, és izé éjszaka basszus, hogy még gondolom azért, hogy választás előtt még gyorsan befejezzék, még egy kis utolsó kasza. Elképesztő, hogyha itt a Semjén Zsolt emberekre akarna vadászni, szerintem azt, annak is megteremtenék a jogi feltételét napokon belül. Kurva durva. Ez az egész ugye ahhoz kapcsolódik, amit sokszor emlegetünk, hogy a kormány, nem tudom, 650 milliárdért vette meg ezeket a dolgokat előre, és azon gondolkoztam, hogy azért sietnek vele, hogy gyorsan megépítsék és megvegye a kormány még mielőtt a Tisza kormányra kerül, de elméletek már egy csomót előre kifizettek, úgyhogy nem kell aggódni már, megvették. De ezekben van lakóépület is? Van, de nem csak itt van a lakónegyed, hanem máshol is Budapest szerte vettek épületeket, ilyen 70%-os túlárazás is volt benne néha. De figyelj, az, hogy építkezhetnek melletted éjszaka, ez mekkora? Nem olyan, nem de figyelj, ez iszonyú durva teli beszarása az embereknek. Hát szerintem ezt a Hajnaú nem csinálta volna meg, hogyha ő lenne itt most a kormányzó lenne a Hajnaú például, akkor de, valószínűleg de azt mondaná, hogy rebellis nép ez a magyar, de azért aludni, este, na nem azért minden este építkezne, csak jó, ha nagyon muszáj. Jó, oké, értem. Na. Csak nagyon le vannak. Az tök jó, hogy akkor te nem minden este alszol, csak amikor... Amúgy van egy csomó hely, Dubajban például non-stop mennek az építkezések. Fallod, Dubaj a világ legélhetetlenebb városa. Éjszaka is, éjfélkor, amikor odaértem, még óriás. Mondjuk, ha te bezárod ablakokat, akkor nem hallod, mert... Hát ez Zugló közepe. Hát igen, itt lehet, hogy nem olyan újak a nyílászárók. Igen, picit más. Ugye nyílászárókkal vigyázni kell, mintha Schmidt már is mondta. Mit? Nem? Nem tudom. Tehát nyílászárókkal... Nem, a Schmidt Mária nincs meg. Hogy nyílászárókról, ha dovált a Schmidt Mária, igen, ez nincs meg. Igen, amikor mondták, hogy állandóan kiesnek az orosz oligarchák az ablakon, akkor mondta, hogy a nyílászárókkal van baj. Hallod? Ez egy empata. Nagy szakértője a történelemnek. De mondok egy jó hírt is, na. És ez nekem tényleg tetszik. Igen. lájkoltam. Éjszaka is nyitva tartanak az Ovik Terézvárosban. Lájkolni, de ez szerintem egy csodálatos ötlet. Új kezdeményezés indult Terézvárosban, kerületi óvodái havonta egyszer éjszakára is fogadják a gyerekeket. És egyrészt a termentesíti a szülőket, másrészt meg egy különleges élmény nyújt a gyerekeknek, és akkor bent alszanak a gyerekek. Uh-huh. Azt gondolom olyan, mint egy jó tábor amúgy. Igen, olyan. Mondták, olyan, hogy zseblámpával körbejárják az Ovit, meg játszanak, és aztán együtt alszanak. Fantasztikus szerintem. Csodálatos ötlet. Havonta egyszer lehet, szerintem két hetente jobb lenne, de már ez a havonta egyszer is nagyon... Én ezért nagyobb összeget fizetném. Elmenni hát moziba. Igen, figyelj, hogyha ilyen demográfiai változást akar az állam, akkor szerintem inkább ilyeneket kellene bevezetni, ilyen intézkedéseket, mert azért főleg a hatodik kerületben szerintem azoknak a szülőknek, akik ott élnek, azoknak nem is feltétlenül az anyagi nehézségek jelentik a legnagyobb kihívást a gyerekvállalással kapcsolatban, hanem az, hogy amikor van egy gyereket, kettő, három. Jaj, képzeld, anyukám tegnap megkérdezte, hogy te ezek az Ádámék is melegek? Nem melegek az Ádámnak. Nem tudom, hát mindenki. Megszokták, hogy itt mindenki buzi, és mondom, nem, az Ádámnak van három kisfia. Három kisfia, szerelmes beléd, anyám, ennyi kellett, igen, három kisfia. Szóval, hogy nem feltétlen ez az anyagi nehézség, hanem egyszerűen az, hogy amikor születik egy gyerek, akkor főleg az anyának, persze most már vannak ilyen nagyon kedves fasz apukák is, de azért főleg az anyának az egy hatalmas kihívás, hogyha két gyerek van, pláne vinni kell egyiket oviba, másikat iskolába vagy bölcsibe, és nem csak ez, hogy nyilván vinni kell, meg persze nem fogod tudni azt az életet élni, amikor gyereked van, mint amit még szingli korodban éltél, és ez teljesen természetes, csak hogy azért ez szerintem sokkal nagyobb kihívás annál, mint amit itt sokan hát elképzelnek, a logisztikai része. Azért nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, akik most van kis gyerekük, vagy babájuk, így 40 körül kezdtünk el szaporodni, úgy tűnik, és mindegyik arról számol be, hogy halálfáradtan este bezuhannak az ágyba, szex az kiemlékszik rá, hogy mikor volt, a baráti társaság az így szétszéled, a közös programok azok egyre kevesebb, és elkezdődik egy ilyen elhidegülés, ami nyilván nem minden párnál van így, de azért elég sokaknál, és az, hogy a gyerekedet biztonságban tudod egy éjszakára, és te közben Alszol. Hát ennél nagyobb ajándékot az államtól szerintem keveset kaphatsz. Meg amúgy... Csodálatos ötlet, ez tök jó lenne. Úgy hallom, hogy a kommentekben sokan szitták, de hát ez amúgy nem tudom elképzelni, mert... Mert ezek a kurva lipsik megint a családot akarják szétbomlasztani, hogy beteszik az gyereket az óvodába éjszakára, a gyerek is tök jól érzi magát, meg ilyen különleges éjszak az óviba lenni. De miért szitták? Nem tudom, biztos kitalálják, hogy miért vállal a gyereket, aki... Egy napra se bír bele. Majd, hogy aki egy napra mást akar csinálni. Igen. Igen, nem. Nem túl empatikusak amúgy az emberek csomószor az interneten, és szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, aminek mindenki jól jár. Valószínűleg plusz pénzt kap, aki elvállalja, a gyerekek is örülnek, mert bemehetnek, a szülők meg pihenhetnek. Igazából mit kell, ilyeneken hisztiznek a komment szekciókban. Végre egy dolog, ami mindenki jól jár. Ez is baj. Igen, mert azt hiszem, hogy a pedagógusok, ráadásul az óvodapedagógusok kapnak is érte valami magasabb fizetést, vagy valami extra juttatást, hogy éjszaka vannak benn. Ennek én se tudom látni a rossz részét. Nem muszáj igénybe venni. Tényleg ezzel háborognak? Persze, mert az van, hogyha ugye szülőként néha említett, hogy vannak nehézségek, akkor rögtön akkor nem kell gyereket válni. De hát nem azt mondta az ember, hogy rossz van többségben, de attól még lehet beszélni a nehézségekről, és azért ez a gyerekvállalás azért nem egy ilyen nis műfaj, azért egész társadalmakat érint. Nem? Hát már ahol mi így szeretünk kihalni, de hát persze a kurva okos kommentelő az még megszakérti. A nyugdíjad az legyen, de igen, gyerekek ne, és akkor meg az a hozzáállás az interneten, hogy hát neki kurva szar volt, úgyhogy mindenki, aki meg nem szeretné, hogy ugyanolyan szar legyen, mint neki, az rohadjon meg, mert nem... Ezt nem értem. Hát mondjuk valaki, szoktak ilyen cégekben, hogy mikor mondjuk valaki tisztességes fizetést akar meg minden, akkor elmondják neki, hogy de hogy nekem is szar volt. Ja, hát az mindenre ér, mondjuk, neki persze. Mondjuk nagyon nehéz volt felnevelni gyerekeket, és akkor régen még lehet, hogy az apukák még annyira se vettek részt ebben. És minket is vertek, aztán mégis fölnőttünk. Úgyhogy te meg egy napra még el akarnál menni pihenni is, akkor őket felháborítja, hogy ezt neked apuka. Zsolta, ezt neked. Hát de hát mi is szívtunk 20 év, és nem az lenne jó társadalomként így megtanulni a hibáim. Nem. Nem. Ja mindegy, azért nem kell aggódni, havi egyszer van egy helyen. Hála az Istennek. Azért még nem változott meg minden, mindenki szopik otthon, nem kell aggódni. Mindenki szív, aki aggódik ezen, csak Terézvárosban van ez a bűnös dolog. Csúnya, csúnya rossz én. Soproni Tamás. Egyébként szerintem az egyik legjobb budapesti polgármester. De közben semmilyen felhívta a fideszes képviselőt, aki nyíltan bírálta őt a gyermekotthonok világába szembeni érzéketlensége miatt. Hát tegyük hozzá 444, hogy azt mondta semmilyen, hogy igaza van és beszélgessenek a dologról. Tényleg rosszul fogalmazott. Így ebből azt gondolnád, hogy felhívják őket, hogy kussoljanak, de nem ezért hívta föl a semmilyen, azt mondta ez a képviselő, hanem hogy elfogadja a kritikát, és hogy tényleg hát akkor. Igen, ezt már a fideszes világon belül is egyre nehezebb megmagyarázni, igen? És azért itt az erő most már nem elég, de nekem az a gyanúm, hogy azért a semmilyen Zsoltnak nem a lelki ismerete kapcsolt be, hanem kurvára befosott. Megijedt, most hogy ez ráég, és most így próbálnak valahogy ebből az egész szarcunamiból valahogy kiverekedni, de hát most az, hogy a Semjén Zsolt, aki arra büszke, mert hogy az egész onnan indult, hogy elmondta azt, hogy ő azért nem lehet érintett ilyen gyermekotthonbeli erőszakban, mert ő soha az életében nem jár gyermekotthon közelében. Mondja ezt az az ember, aki 30 éve országgyűlési képviselő, 15 éve miniszterelnök helyettes, és ő a kereszténydemokrata. Tudod, van az a nagyon híres krisztusi mondás, hogy engedjétek hozzám a milliárdosokat és a vadászokat. Ezt mindannyian olvastuk már. Na most faszikám erre vereti, hogy ő még nem volt soha gyermekvédelmi otthon közelében. Mert miért nem volt? Azért nem volt, mert mondjuk vadászati világkiállítást szervezett. 2021-ig bezárólag 8 éven keresztül 70 milliárd forint ment el a vadászati világkiállításnak a megszervezésére. Ami mostani árfolyamon körülbelül olyan 100 milliárd forint. Biztos emlékszel arra, meg a nézők is emlékeztek arra, amikor ilyen agancsokból csináltak egy kurva nagy kaput. Azon kellett átmenni, az volt a vadászati kiállításnak ez a kapuja. Vízléses volt? Figyelj, ocsmány volt, van ez a Szőke Gábor Miklós nevű kurzus szobrász, akinek a szobrai most így elárasztották a várost, van a pénzmúzeumnál egy, van a, azt hiszem ő csinálta talán a Fradisast is, ezt is ő készítette, 240 millió forint volt, csak az ocsmány szarú rengeteg. Most ami tüntetést mi csináltunk a Hősök terén, ahol az volt a cél, hogy összegyűjjön egy gyermek ex-bicskei bántalmazottnak egy lakásra való, annak szerencsére a tízszerese nagyjából összegyűlt. Ezt majd be kéne számolni. Igen, arról van, pont azt akarom mondani egyébként, ja. Hogy 209 millió forint összegyűlt, és ezt mi odaadtuk az utcáról lakásba. Egyesületnek ők diszponálnak fölötte. Jelenleg összesen 16 fő vesz részt a programban, összesen 11 háztartásban, ebből 5 lakást megvásárolt az ULE, és 7 pedig ilyen önkormányzatokkal kötött együttműködés által biztosított lakás. Tehát ez azt jelenti, hogy 16 ex gyermek otthon lakónak lett normális lakhatása, segítik őket a hétköznapokban, valaki fogorvosi ellátást kap, valaki jogosítványt szerzett, szóval próbálnak segíteni nekik. Most, hogyha visszaosztod azt a mai árfolyamon 100 milliárd forintot, amit a Semjén Zsolt elköltött a vadászati világkiállításra, hát az 6000 embernek, 6000 rászoruló embernek megoldaná valamelyest az életét. És ezt a faszt nevezi az Orbán Viktor majdnem szent embernek. Ezt mondta a Semjén Zsoltra, hogy nem szent ember, de majdnem szent ember. Hát milyen emberek vetik körül az Orbán Viktort, basszus, hogyha ez a majdnem szent ember, aki, hát hogyha unatkozik, akkor lelő egy állatot. Bravo. Nem is akármilyet általában védett. Ja, valami nagyon ritka kihalófélben levő orszarvút Afrikában, a Bayer Zsolt haverjával. Úgyhogy most Semjén Zsolt elkezd gyermekotthonokat látogatni, gondolom. Fussatok! Fussatok, gyerekek, ja, fussatok! Hát, de ő még nem volt ilyenekben. Még nem, is, nem volt, de nem is ez a kérdés szerintem. A kérdés szerintem ez a és gyerekek, hát intéz, majd, és intézet is gyerekek AI, voltak vadászházban? Inkább ez a kérdésem. Vagy ha igen, ezt, miért? Ezt nyomozza a rendőrség. Jó, Juhász Péter lakásában keresik erre a nyomokat. És megtalálták? Hát, és még ott nem találták, nincs több nyom, ami ne tudnának indulni. Nincsen itt semmiféle ügy. Szóval jó. Szégyengyalázat ez az egész, amit megy. Jó, de oké, hogy 700, nem tudom mennyi milliárdot elköltöttek vadászkos. 70 milliárdot. 70 milliárdot. Meg most mondjuk 650 milliárdért vettek épületeket, amire amúgy nem kell semmi, de van, amire viszont sajnos nincs pénz. tegnap leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyerekek napi étkezésre fordított díj emeléséről szóló javaslatot. Még hozzá se szóltak. Próbálták faggatni elmétek a fideszeseket, hogy szóljanak hozzá, hogy megindokolják, de nem voltak hajlandók megszólalni. Érdemes megnézni a Jámbor András videóját a Jámbornak a YouTube csatornáján. Nem tudom, hogyha azt tudod, akkor esetleg linkeld is be. Hosszú, de hogyha valakit ez érdekel, az nézze meg. Gyalázatos. Elmondja azt, hogy miről van szó. Ez még csak annyi lenne egyébként, hogy tárgyalja a parlament, hogy vitatkozzanak róla. Figyelj, ott ülnek ilyen leszegett tekintettel, meg se szólalnak, egy nyomorult mondatot nem tudnak kibökni magukból arra, hogy miért nem támogatják. Nem tudnak hozzászólni az előterjesztéshez. Vagy egymásra így nézegetnek, hogy most mit kéne csinálni. Ez a törvényjavaslat tartalmazná azt, hogy ne 1500 forintból kajáltassák a gyerekeket egy nap, hanem mondjuk 4500-ból. Ez a törvényjavaslat tartalmazza azt, hogy a szociális dolgozóknak ne átlag 290 ezer forint legyen a fizetése, és öregem, ezek a szépen öltözött, jól fésült Fidesz úri emberek basznak arra is, hogy azt megszavazzák, hogy legalább a parlament vitázzon erről, és nincsen hozzá mondásuk. Ez a legdurvább, hogy szerintem ezzel már egy Fideszes se tud menni. Hanem egyszerűen az van, hogy az Orbán Viktornak nem szenvedélye a gyermekvédelem, mert ott nem lehet szotyit köpködni, meg nem hoz politikai hasznot, onnantól kezdve megdögöljenek meg. És van egy ilyen társadalmi szintű visszaélés az altruista emberekkel, hogy igen, te akarsz segíteni gyerekeknek, meg időseknek, meg elesetteknek, meg betegeknek, hát csinálja, de nem fogsz érte pénzt kapni. Ja, ez egy hobbi. Azt ugye tudod, hogy hivatás. Ezt nem fog. Van egy ismerősöm, akinek a felesége a szociális szférában dolgozik, és a luxus feleségnek hívja az asszonyt, mert azt mondja, hogy pénzt nem hoz haza, hanem igazából a hobbiának él. És nézd meg, itt vannak ezek az emberek, ellátják az államnak a legfontosabb feladatait, tehát nagyjából egy normális világban neki kéne a legtöbbet keresni, nekik ilyen csúcsfizetéssel kellene bírniuk. 200-300 ezer körül. Hát a nettójuk, igen. 2-300 ezer. Azt hittek, hogy a önkormányzat kiegészíti, az önkormányzat akkor felmegy 300. Ott 350. Igen, hogyha az önkormányzat nem egészíteni ki a béreket, még 350 ezer forintnál is kevesebbet keresnének. Nem sokra elég. Hát nem sokra elég, főleg, hogyha nincs lakásod. És amit Orbán is megígérte, hogy emelés lesz, és az is fáj, és hogy... nem tartotta be? Nem. Na hát. A 2026-os költségvetésben sem látni, hogy erre elkülönítettek volna pénzt. A közszolgálati dolgozók szakszervezete demonstrációt is tartott. Mindegy, erre nincs pénz, úgy látszik. Nem. És erre nem is kínem. Lehet, hogy félreértelmezik a szociális munkást, hogy ők azt hiszik, hogy a szociális munkás az ilyen szociális alapon dolgozó munkás, de nem. Én is egyszerre voltunk forgatni a helyen, ami ilyen súlyosan fogyatékosokkal foglalkozott, ilyen régi laktanyán kaptak helyet, és így mondták, hogy hát minden dolgozójuk, ahhoz, hogy ott dolgozzon, másodállást is visz. Szóval... Hát a gyerekemnek az óvodájában a dadussal beszéltem most, hogy azt mondja, hogy muszáj elmennie dolgozni, és figyelj, most egy olyan egy példa, hogy az óvoda után még vállal gyerekfelügyeletet, mert egyébként nem jön neki, és nem tudott elmenni kocsival oda, ahol a gyerekfelügyeletet végzi, mert hogy a parkoló díj az óránként mit tudom, 5-600 forint, és egyszerűen nem tudja azt kifizetni, azt a napi plusz még 1500-2000 forintot, amit a munka ideje alatt a parkolásra ki kell fizetni, úgyhogy átmegy busszal a városon, utána visszamegy a kocsijáért, mert az óvi előtt ingyen lehet parkolni, és akkor onnan megy haza. Figyelj, gyalázat. Gyalázat. Jó, csak ilyenkor én úgy fölbaszom magam, megértem, hogy azért nehéz. Mert amikor azt mindeközben, miközben ezt tapasztalod, látod, hogy mikre van pénz, több száz milliárd, hogyha akarnak. Hogyha akarnak, akkor Horvátországba építenek stadiont, egy olyan településen, ahol nagyobb a stadion, mint amennyien laknak ott, vagy most csak ez eszembe jutott, de nyilván ez a irodaépületek, nyilván ez a vadász, mindig egy millió ilyen dolog van, amire már elment a pénz. És akkor igazából nem is kéne sok, hogy ezt megoldják, hogy a szociális dolgozóknak felemeljék a fizetést. Csak egy politikus, egy top politikus feladná a hobbiát, vagy csak egy két évre szüneteltetné, már szerintem a szociális szférát rendbe lehet hozni. Ja, bocs, igen, hát tényleg. Na, szóval. Tudom, nehéz áldozatokat hozni. És azért fizeted az adót, hogy a semmilyen és az a sok semmire kellő, aki ül a parlamentbe, és semmit nem csinál, azok keresnek, nem tudom, mennyit keres most egy OG képviselő, ilyen 2 millió körül? Minimum. De a himnusz emlék park az lesz, ne aggódjatok. Azt hiszem még emelkedett is az ára, mert még hozzácsapnak nyilván. De ez biztos nagyon szép lesz. Most te elkeserítettelek ezzel? Hát az egész adás egy kibaszott keserűség. Hát, de azt nem tettek róla, hogy ilyen az akartam lenni, kedve, azt hittem lesz egy ilyen jó kis reggel erre. Végén. Na, mi, most már jöjjön, most már utánunk az özönvíz, jöjjön, mi lesz, mi van? Rákos ember, na tessék, menjen a rákos, na, az még kell. Nem, ez csak így ilyen, hogy Magyarországon halnak meg a legtöbben rákban az uniós tagállamok közül. Igazából a legkiemelkedőbb, hogy végigolvastam a cikket, hogy azok, amik megelőzhetőek lennének, csak itthon, bár nagyon sok szűrés van, de kevés a gép, és azok folyamatosan mennek. Lakosság arányosan a CT, MR és a PET gépek száma az, hát nézzétek itt meg, azért nem annyira jó itt. Ezek, ezek nem vagyunk csak ez itt a... mi. Istenem. Ezek itt, oly, kicsit végén, még Mátától is jóval lemaradva, de hogy... Figyelj, az van, hogy szerintem ezért meg nem csak az egészségügy felelős. Nyilván az is kurva szar állapotban van, de az, hogy nagyon kevés pénzért nagyon sokat dolgozol, folyamatos stresszben van mindenki, de úgy, hogy még az óriás plakátokról is ez a háború van, veszélyhelyzet van, dől a propaganda, folyamatosan stresszel mindenki. De ezek megelőzhetőek lennének, azt, hogyha hát rendesen... Hát előzd meg, de hogy előzöd meg? Úgy, hogy hát nem, nem vagy a munkahelyedet most... folyamatosan, mondjuk a sportolási lehetőséget, a kötelező szűréseket is megszüntették most, nem? Azt hiszem azokról igen volt, de nem is vesznek részt az emberek ezeken. Itt van valami statisztika, hogy mit olyan vastagbél szűrésre 9%-a megy el annak, akinek el kellene mennie. A jó minőségű élelmiszer az baromi drága, magyar háztartások 25%-ának nincsen megtakarítása. Nincs, hogyha beteg lesz a gyerek, elromlik a... Nem 20 millió az átlag megtakarítása? Ja, de persze, hallottam. Igen. Tehát 25%, tehát a háztartások negyedének nincsen megtakarítása, semmi, tehát ha elromlik a mosógép, akkor nem tudja megjavítatni. Van még egy másik 25%, akinek valami van, a KSH meg kihozza azt, hogy az átlag megtakarítása a magyar háztartásoknak 13 millió forint. Most én nem tudom, hogy ismerek-e olyan embert, vagy nagyon kevés olyan embert ismerek, akinek így van 13 millió forint a számláján, vagy van annyi megtakarítása. Mert gondolom, hogy a Mészáros Lőrinc vagyonát leosztogatják minden lakosra, és akkor kijön az a 13 millió forint. Na most, és ebbe a közegbe te legyél egészségtudatos, menjél el szűrésekre, hát az meg örülsz, hogyha túlélsz egy hétköznapot. És az a baj, hogy szerintem ez ráadásul még így, hogy mondjam, egy ilyen kormányzati stratégia is, tudod, hogy minél előbb kikúrni az embereket az oktatásból, a munkaerőpiacra, ott kidolgoztatni a belüket, de amíg bírják, szóval a nyugdíjkorhatárt azt mindig vinni föl, tehát amíg még mozdulni bír, addig dolgozzon, és akkor valahol ott a nyugdíjas kort azt még érje meg, de utána, hogyha megdöglik, kit érdekel, annál jobb. Hát a szavazat, igen. Jó, amelyik életben marad, az meg akkor szavazzon a kormányra. Szóval nekem az a gyanúm, hogy itt azért minden egyes kifizetett nyugdíjforint után, minthogyha érzéstelenítés nélkül húznák a fogadat nekik, ez olyan érzés, hogy bazd meg, ebből azért dubai luxusvilla is lehetett volna ebből a nyugdíjból. Vagy még egy vadászati világkiállítás. Amúgy voltál a vadászati videó? Voltam, egy videót is csináltam róla, igen, úgyhogy ha valakit érdekel, ott meg tudja nézni. Hát, megérte a pénzt? Minden forintja megérte. Minden egyes forintja, minden agancsnál álltam 5 percet, hogy kinézem azt a sok-sok közpénzt, hogy megérje. Figyelj, gyalázat volt az egész, de tényleg ráadásul olyan nyilvánvalóan lopták szét az egészet. Mint minden vagy más. Mint minden mást, jajaja. Voltak ilyen bronznak tűnő szobrok, és így megkocogtattam, és ilyen hungarocellből volt, le volt fújva bronzsprével. Hát, túl nehéz lett volna a bronz. Figyelj, akkor már egészségügy, akkor beszéljünk arról is, hogy mi lehetne. Mert volt ilyen egészségügyi programot hirdettek a Magyar Péterék, ami mindig az van benne, hogy ez nagyon sok minden, amit tök jó lenne megvalósulna, de hát nem tudom, hogy ez megvalósítható-e. Remélem nem lesz igazam, de én azt képzelem, hogyha itt kormányváltás lesz, akkor az első pár év az nagyjából akármentésről fog Igen, szólni. De már az, hogy legalább van, ami számon kérhető rajtuk. Például figyelj, és olyan vicces, hogy ezek ilyen ígéretek vannak, mert már ilyeneket is lehet itt tenni, mert hogy egészségügyi minisztériumot orvos fogja vezetni. Itt tartunk, hogy ez már előrelépés lenne. Igen, sőt, mondjuk azt nem tudom, hogy a... Lesz külön egészségügyi minisztérium. Tehát az, hogy egy orvos vezet egy minisztériumot, az feltétlen szükséges, mert szerintem ez nem orvosi. Jó, de most tehát, ki vezet? Jó, igen, azt hagyjuk. De hát ő is orvos. Már nincs minisztérium, de ez a... Hogy nincs hívják ezt a gyökeret, igen. A Takács Péter. Az is elvileg orvos. Jó, nem szakvizsgázott le, meg valami egészségügyi menedzser, tehát ő valami közgazdász. De elvégezte az orvosi egyetemet. Nem azt nem szoroz az, hogy ez egy orvos. Szerintem ide menedzserek kellenek inkább, mint orvosok, de nyilván a szakmai stábba kellenek orvosok, úgyhogy most én pont ezen nem tudok neki nagyon, hogy mondjam, tök jó. Na, nem okay, ezen múlt okay, a Takásnak. Nem ezen, lehetne szerintem jó nem is. Ezen múlik, igen, szerintem a Nem ezen múlik, hogy... De az, hogy lesz egészségügyi minisztérium, az már nem lesz, nem? Hát az, igen, az például már úgy... Meg minden ápolók fizetését rendezik. Minden, az a lényeg, hogy megígértek mindent, ami ha felét megvalósítják, már jobban járunk, mint most. Hát igen, csak honnan veszed el azt a hát pénzt, azt látod, hogy odaraksz. Látjuk, hogy mire mennek el a pénzek. Szóval, hát igen, azok, csak én attól tartok, el, hogy az nem az van, hogy az már elment. Tehát, hogy ne, amit jó, de ki hogy lehetett ezek, lopni ezekből az EU-s forrásokból, ez újra termelődik mindig. Mindig lehet újakat is ellopni. Szóval maga a fideszes csap, az már olyan, hogy töltöd valamibe a vizet, mondjuk az adónkat, és óriási lyukak vannak alul. Szóval már csak az, hogy azok a lyukakból nem mennek ki pénz, az valószínűleg egy csomó dologra elég lesz, nem mindenre. Ja. Valószínűleg vannak ki dolgok, de hogy hidd el, hogyha még lenne 10 év Fidesz, még lenne pénz minden nyilván, hülyeségre. Azért itt még lehet lejjebb menni. Persze, valószínűleg. Még lehetne rendezni egy... Még 3 vadászati világkiállítást még összeszednék lehetne, rá, meg lehetne és ha azt a pénz, már csak azt a pénzt máshova fordítjuk, azzal lehet valamit kezdeni. Igen. Én ezért nem értem azt, amikor azt mondja, rázza valaki, hogy de hát nem tudjuk, hogy mi lesz egy másik kormány alatt, de oké, de ha meg a Fidesz marad, akkor tudjuk, hogy mi lesz. Én valahogy inkább most azt érzem, hogy még a bizonytalanra is többet tennék, mint amilyenre, mert ez földbeállás. Egyébként semmi garancia nincs arra, hogyha kormányváltás lesz, akkor nem lesz földbeállás, mert itt olyan hiányosságok, meg olyan problémák vannak, amik még felszínre se tört. Tehát nézd meg a MÁV-ot. A MÁV milyen állapotban van, és ott azért ugye valamennyire azért szinten kell tartani, mert látod a vonatokat, meg azzal utaznak emberek, de mondjuk mi van a vízhálózattal, ami a föld alatt van, nyilvánvalóan egy kurva forintot nem tettek a fejlesztésébe, és akkor majd, hogyha ez egyszer így összeomlik, igen, de az egészségügyi én úgy vagyok vele, ezt nem mindenkinek az... úgy kéne lenni, hogy, na, hogy egyszer el kell kezdeni ezt megcsinálni, most még húzzuk még 4 évet, és utána még szarabban menni, hát egyszer így össze kell szívni, hogy hát most kurva nehéz lesz, de egyszer ezt takarítsuk el, kezdjük el megcsinálni, és muszáj lesz egyszer elkezdeni, mert legalább azt látod, ja, hogy legalább van lehetőség dolgok irányába menni, mert most nem azt érzed, hogy a Fidesz bármilyen nem, problémát elismer. Nincs, egy ja. egy már csak nyomorúságos magyarázatuk sincs arra, hogy miért nem csinálják. Ami igen. Például, és nagyon egyszerű dolgok, mint a mai is, hogy egyszerűen csak meg lehetett volna szavazni, hogy a parlament megvitassa, hogy érdemes a szociális dolgozóknak emelni a fizetését, és láthatóan nem ennyit, nem tudnak, meglépni. Szóval... De meg indokolni se tudják. Nekem ez a döbbenetes, hogy már mondani se mondanak semmit. Mit mondják? Nem lehet ezt nem megindokolni. Tudnak, mondják nem lehet, azt, hogy... Ezt nem lehet megindokolni, igen. Csak érted, akkor minek vannak? Legalább aznek hazudjanak valamit. Jó. De még az se. Az sem megy. Hát figyelj, Ádám, ez a mai műsor engem kikészített jó, teljesen. Jó, akkor fejezzük be, úgyis nagy késések voltak, és így is elhúztuk. Bocsánat. Holnap vidámabb műsor lesz, jó? Jó, nyugi, nyugi. Vidámabb lesz. Jó. Nem bírod te a kiképzést. Látod, ez a heti egy műsor. De figyelj, én már most, már hogy fogom én ezt kibírni a hétvégére? De jó lesz. Hallgatok valami jó kis gumizenét. Ja, mindjárt te kimutat neked akkor. És egy csomó dologra nem beszéltünk. Nem majd, bejön, holnap. Majd holnap. Ja nem, mert ugye holnap vidám napunk lesz. Hát, ugye? Igen. Ugye? Hát ismered ugye, ezt az országot. Jaj, vidám. Nagyon vidám lesz, nyugi. Addig is kövessetek minket, iratkozzatok fel, nézzétek az új merch-et a Kopasz Csimpánzon. Nem, ülj le! Erőszak! Iponon vásároltok, akkor a, jól van ez egy kuponkóddal. Faszom, én ehhez nem adom a nevem a kuponkódjaithoz. Nem, kosárkód. Kosár. És még jön egy videó a Fókusz csoportra, és azt ott találkozunk. Holnap te is, várjál, ne, ülj vissza! Elég volt a hiszizésből. Kutyának vagyok tartva. És akkor szépen ugatsz, mert holnap mi ismét na itt jó, leszünk. Na jó, na ezt már nem. Na ezt már holnap nem. Ezt lehet, hogy a Tiszapártba csinálhatod a nőkkel, de itt nem. Na, kezdjük el normálisan, jó? Holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek. Jó volt?